هچو هنزه دودی رودی هچو هنزه دودی بالای دیر تو دستان رک پوسانا روگ ارال آنی شلفانا شیب گورا هی دیر خودی چو خیری یاو دودی عبیزه دیت سارود لی تهنا ود ارال گی تهنا بودون دی هبونه هبالای گی تهنا دیت سارود لی تهنا ود ارال گی تهنا بودون دی هبونه هبالای گی تهنا هزیال دستان من حدی دیت سقایل توی احرال ساری نازخ کی عنی کن تو دکال توی خیلارو تو دکال توی راهیلارو شو ایزه تنها دیت سواس راست که حاجت هچ ابرد لی دیت سرود لی تنها و تارو گی تنها بدن دی ها بولم ها بالای گی تنها دیت سرود لی تنها دیت سرود لی تهنا و تارو گیتانا